А зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага района лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што 1,5 гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіце на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а заробкі ў рабочых зніжаюцца, а пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова, усё замоўчваеце. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем». Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала 1,5 гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Владзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Владзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар Турмына Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99 году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Владзімір Чарноў, Владзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Звернік з Менску. Кнігу «Адзін дзень палітвязня» склала 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар Звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена. Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расійскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, узімку, мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы». Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Божа, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі: «Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон». Вось гэтай верай жыву і я, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару, заўсёды кажу так, як думаю, часам даволі жорстка, і даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак, але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер, затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца. Асабліва ўразіў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-ўкраінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне, што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць.